Mendikusgarrietan galtzen diren herriskak, lakuetara eta itsasoetara pista zoragarriak dituzten etxaldeak, gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak. Kraj zvonika, velika vina, večeras hladno pivo, sutra severina. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Skopjatik eta Banjalukatik, Zagrebetik, Tetuotik eta Uzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik, Mostarretik, Titograetik eta Kaninetik, Bukobarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste 11 txoko balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara. Gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko. Gure bizipenak konpartitzeko. Gure mina eta poza ulertzeko. Gure festak eta musika gozatzeko. Gure filmez eta kirolariez hitz egiteko. Eta behar bada ere, gure aitan benetxa defendatuko dugu 1943an Aiton Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Мало се прави важен, што му е то наноси, не валя те то важа. Не валя те то важа. Život zna da bude Titanic, usamljeni, izgnani, nagrađaju se titani u nevolji ispravi. Ovo ovde nisu koske za klince da se lože, poruke proste da gluposti se množe. Arratsaldeon eta ongi etorriak 97 FM irratiko sintonia honetara, oraingo honetan, arratsaldeko 7ak eta 5 direnean iaia, Tesla ordua entzuten ari zarete, ostegunero bezala, arratsaldeko 7etatik 8ak bitartean Trina Zubia Kultur Elkarteak egiten duen irratsaioa. Bai, baina ongoan irratxeio berezia da, ez? Zer ba? Eungarren irratxeio da lago. Ah, eungarren irratxeio da, ondo. Iritsi gara elburu ote dugu. Oh, lala, orduan, bueno, ez du ezer berezik prestatu, Baina zoriontzekoa da, arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, bai. Zeugarren irratsaioan gaude, gaur osteguna 23 da, maiatzako 23, eta beraz gure 100. Irratsaioa egiten ari gara momentu honetan, 97.7 FM irratiko uinetan. Eta beste 100 baituzue, bakizu zer egin behar duzuen. Irratiko kide egin. Hori da. Irratiko kide egin zaitezkede nahi izan ezkero, hilean 10 euro dira, eta irratsaio bat ere ba, bertan egin dezakezute, beraz, bueno, animatzea, baino ez dugu hemendik gaur egin behar duguna, batez ere beste 100 irratsaio hemen izan gaitezen, ez da, Jon? Bai, bai, bai, ez, beste, irratik gabe, ba, zaila izango dugu. Ljude što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule da bi plaćali račune. I za sve one druge što razna sranja trpe, al ne prave kompromise da kraj za krajem skrpe. Za sve vama lude što smatrate za glupe, al im zavidite uvek što ne polažu račune. Nas sve mogu da kupe jer sve radimo srcem, i na kvarno kad nas buše mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude za sve moje ljude koji stvorili su svetu, koji neće da ih puste, koji podneće i žrtve za snove makar puste, a mi stojimo uz njih da se glas u njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune, mi rastemo u divove do konačne pobede. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude da sutra bolje bude. Tira, Jon, ba, pixkanaka hasi egin beharko dugu, ze irratsaioa benetan gainezka, bueno, berri ez gainezka daukagu. Berri pila dauzkagu komentatzeko, eta ez bai. Astia izango dugun guztiak tratatzeko. Europa hauteskundeia eta... Eta horrek denbora desente hartuko du. Dena den, Europako hauteskundetara joan aurretik, Bosniako gobernuari buruz, zer dakigu? Ba, hondik gainez dutela gobernurik osatu. Tira, orduan... Ez daudado uste dut, hondik ganez dela jarria doz, uste dut, Tira. Horritzeiken da, pasan programetan esan genuen, itzeiten zara hiru partidu nazionalistak sartuko zidela gobernuan, baino ez dakigu ezer. Baina, bueno, printzipioz, oraindik ere... Ez da akordio batetara iritsi, eta beraz... Ez da iritsi. Bueno, hor berri askorik ez. Bulgariara ingo dugu salto orduan. Bulgarian... Bai, Bulgariara salto ingo dugu, ze, bueno... Bulgarian, Bulgariako presidenteak, Bulgaria Errepublika Parlamentarioa da, beraz presidenteren lanak ez dira oso importanteak. Baina, bueno, kargu importante bat, presidenta da Rumen Radev, militarroi bat, ezkerko botokin aukeratuta, eta, bueno, rusiartzaletzat jo izan dena. Ba, Rumen Radevek Bulgariako gobernuari eta Bulgariako zenbait udalei, adibidez, Sofiako udalari, leporatu die oso onbetak izatea eskuin muturrarekin. Mm-hmm. Eta bada... Zeoze berria, zegia esan Bulgarian... Bueno, egiten da hor martxa, urteko martxa hori, look of march hori. Eta ez hori bakarrik, Bulgarian bidaiatzen duen edonork ikusi ditzazke adibidez, ba, Hitlerren afitxak edonon iaia, eta salgai ba, katiluetan, kamisetetan, eta bar. Bai, baino nola... Eta baita ere, Bulgariako koalizio bat Partidu Nazionalisteko osatutakoa, bueno, nik ez dakit eskuin muturrekoa dien edo ez, ja, bai, egia da, label hori gatu dela edonorentzat, igual Europako legeekin guztiz ados ez dagoen edonorentzat ere geratze aplikatzen dela. Bai. Edo aplikatzekotan boleto gehiago dituzula, ala ala izendatu izateko, bueno, Bruselakin ados ez pasaude, ados bazaude baino, ez da egiten ulertu dan. Bai, bai, ulertu baino, azken batetan. Bulgariako Partidu Nazionalisten koalizioa dago, Bulgariako gobernuan, Bulgariako liberalekin bat. Eta nik gogoan dakat, Rumen Radev hau, Errusiar zalea omen denapo, geopolitikoki, presidenta aukeratu zutenean, egon zela kazetari baten bat esanez, kontuz eskuin muturrak beste herrialde bat, hain zuzen ere, ezkerreko botokin aukeratu izan zanean. Baino, esan nahi beste alarma egon, eskuin muturretik gertu dagoen koalizio bat, gobernuan sartu denan. Gertu dagoen koalizio bat esaten dut, ez zuritzaren edo, ze, kau, ja, eskuin muturra izendapena hain kajon desastre bihurtu da, zein bastakigun orden benetan eskuin muturreko eta norrez, eta nik ezakit izendapen argi batzuk jartzen, baino, bueno. Eta beti, bueno, nik uste zuko gaintxartan esplikatu dezunaren arira, eskuin muturra etiketa erabiltzen da nagusiki, Europar Batasunak eta dagoen zentruko ideologia progresista horren kontrako posizioak dituzten alderdientzat. Iaia sistematikoki horrela erabiltzen da. Baina, karo, Europar Batasuna eta NATOren kontra ez daudenean, naiz eta oso eskuin muturrekoak izan, ez dire izendatzen horrela, eta izendatzen baldin badia aho txikiarekin egiten da. Bai, Estonian sartu zen gobernuen eskuin muturreko partidu bat, ez? Bai, bai. Eta Estoniakoaz aparte, badazkagu adibide batzuk ere, ba nahiko... ez da edegarriak direnak, adibidez Europar Batasuna, Kroaziaz hitz egiten badin badago, jo. Bai, baina Kroaziaz, ontsasiko da hitz egiten. Osa, HDZ, Alderdi Popularreko kidea da, eta HDZ-ari etzaio normalean Europan ez diot esaten eskuin muturrekoa danik. Haber, nik ez dut esango HDZ eskuin muturrekoa denik. Ez da, baina, ez da. Egia, HDZ-an politikak, baztia bereziki eskuin muturrekoa, baina badago HDZ barruan, sustrato bat, badela eskuin muturrekoa, eta partiduan nolabaiteko eragina gala batez de politika simbolikoan. Berriz ikusi dugu aste honetan. Hori da. Azken batetan, Alderdi Popularreko kidea ere bada Fidesz, eta Fidesz eskuin muturrekoa dela esaten digute egun bat bai, eta beste bat ere bai. Zergaitik ez zuzen ere, ba ez duelako, ba... NATO eta Europar Batasunak defendatzen duten linea bere osotasunean bere egin. Eta ziburrezki... Iragan fasistarekiko askoz ere, norbede herrialdaren iragan fasistarekiko askoz ere, joera gogorragoa dauka Fidesek. HDZ-ak baino. HDZ-ak izan litzateke Estatu Espainiareko Alderdi Popularra bezala, ez da? Garai batekoa, hor Vox barruan zegon. Bai, baino, diferentzia batekin. Espainiako Alderdi Popularrak iten du, ba, iraganean zegoen estruktura frankistak, ba, gordein ditu Espainiol Estatuak trantzizio hortan, eta reibindikatu orde ez batzutan bai agertzen dira nolabaiteko relativizazioak ez gerran denek hil zuten edo pixka bat pasatu nahi da hori ahanztera. Ez da egit oso ondo... Bai, baina... Ja, baina Kroazia nola estatu sozialista batetatik datorren, ja, gut, diferentia da, ze ideologia bera edo antzeko izan da ere, horretxaia ez da, ja... atzean utzi nahi dugun trantzizio bat pitzatu nahi duten indarrak, ezker muturrekoak edo izan. Baizik eta etxaila da estatuaren lorratza bera. Tardun, HZ-ak jotzen du estatu hori kondenatzea, PP-ek kondenatu izin duna, zein zuzen ere, eurek antzineko estatutik datoz, eta aldi berean antzineko estatuaren aurretik zegoen fasismoa erlatibizatzera edo. Ez HDZ eta osoak, ze hor hainbat fakzio daude partidu horren barruan, baina bai fakzio importante batzuk. Hor Euskal Herren izan genuen historia gilonek, Herboiek Klasitzek, zaten zun, nazi asko bigarren mundu gerra galduta, juntziala bizitzea Argentinara edo Brasilera edo Latinamerikara. Baina inoen etzela gertatu Korazen gertatu zana. Asko itzuli egin ziala laurogei gertaren amarren amarkadan eta agintzen itzuli ziala. Bueno, nik uste pixkat esagetazioa dela, ze Sovietar Batasun oiko zenbait errepubliketan ere diaspora zaharrak bueltatu inziran. Baina korrazeri buz diona egia da, diaspora zaharrak bueltatu zian, ze Tutxumanek noren laguntza izan zun. Diaspora dena. Australiatik eta Kanadatik eta diaspora hori norko osatzen zun. Ba, fasisten ondorengoek edo fasismotik oso urruti ez zebiltzatenen ondorengoek. horrek izan nahi dut Tutxuman bera fasista dan, na, nikin nuke izango. Baina bai, nola baiteko, bueno, zuritzea burutzen dula. Hala burutzen du, ba, bere partidua, ba, elementu hori ez elikatu delako. Eta hor, bueno, azken batetan, desberdintasunak desberdintasun, Estatu Espainiarrea eta Kroaziaren artean, bai, nik uste gure entzulentzat azkar ulertzen dutela, ba, HZ-a izango litzatekela garai batetako PP, bere barnean Vox, eta Ciudadanosen sektore bat izango lukena, eta orduan anistasun handia dauka, ba, dauka parte bat, benetan, osa, fasismotiko sogertu dagona, naiz eta ez izan propioki, Vox ez dan bezala xere bai, baina, ala ere, HZ-ari inork gutxik esaten dio Europan, eskuin muturreko danik, edo eskuin populistako kidea danik, eta zuk aipatu bezala xe, Fidesen kasuan, etiketa hori erabiltzen da, naiz eta, seguruenik, ba, lehenaldi fasistarekin kritikoago bai izan Fides HZ baino. Tira, horretan egin dela, ba, esplikatu dezagun, zer egin duten Kroaziako beste bi gobernukide, gio? Ba, beste bi gobernukide, Milian Brkić eta Karlo Reznar eurodiputatu gaia leba dena, azken hau, eta baita ere Kroaziako parlamentuko lehendakariak Gordan Jandroković, ba, lehendakariak Kolinda Grabar-Kitarović-ek ondela azte batzukin bezala, ba, berdin egin dute, jundira, Blaiburgera, Blaiburg zen, ba, bueno, ba, bueno, esplikatu genuen zen bigar mundu gerran, ba, armada ustasako kide asko errenditu zian tokia, zibil batzuk ere bat zeuden bertan, baita esloveniar batzuk, denak etzien korazirrak, eta ustasen arabera horretatu zen, hilketa hundi bat, ba, partizanoena, ba, Kroaziarren kontra, hola, saltzen dute, Kroaziarren, garbiketa etniko izango balitz bezala, kontuan hartu gabe, ba, ez dituztela zigortu Kroaziarrak izatearen, baizik eta fasistak izatearen edo kolaborazionistak izatearen. Ba, bueno, ba, polemika hundia sortuzun lehendakariak, Kroaziako lehendakariak, justo antifasismoaren egunean maiatzen behatzean nori bizitatzearen, eta ba, horien bere gobernukide batzu, ba, jarrera berdin hartu dute. Eta hori bada HZ-etan ambiguetatea, ez? Kritikatze dute, bai, fasisten krimenak, ahotxikiz, baina gero, bai, joaz, Blaiburgera esaten antifasistek ere hil zuten. Blaiburgen kontatzen ez duten hauek, da, Blaiburgen ez zutela inorril etniatasunagatik, bezita kolaborazio noizta gizatearen, hildako kopurua, finkatu ez bada ere, fasistek hildakoa baino asko ze txikiagoa dela, hori esplikatu genuen, eta asko hil ziela errendizio bat erresistitu zielako. Hots, denak ez ziren esekutatuak izan Blaiburg eta inguruko herritan. Ez da Blaiburg bakarrik, eh? Blaiburg da Austriako eslovenekin mugan dagoen hiri bat, hori hartzen da simbolo bezala, baina eskualde osoan eman ziren errendizioak, baina, kao, zu bai dituzu 50.000 soldadu armatu, nahiz eta errenditzea agindu, ba, asko eta asko erresistituten dira. Erresistentzia hortan, ba, bai, bataia bat eman zen. Baita eman ziren esekuzioak, eta esekuzioetan, ba, esekuzio batzuk agian izango zian, ba, zibilenak. Baina gehienak militarrek zian, eta militar horietatik hildakoak asko ez zian esekutatu, baizik eta bataian hildakoak. Kau, zertatzen da, honekin saldu dituela, ba, hori, behin esplikatu genuen da, ba, Kroaziako parakuellos. Osea, mateuten, ez, frankiste pilatzen zuten, ja, baina gorriek parakuellos egin zuten, eta ja, berdin. Osea, hori da HZ-etan estrategia pizkat. Osea, alde batek jaseno bat zintzun, baina beste aldeak Blaiburg zintzun, eta biak omendu behar ditugu. Hots, marko historiko esplikatiborik gabe. Claro, eta hori da oso itxusia da hori. Oso itxusia. Bueno, HZ-etari eskainiko digu Punk Triren Bandera Rosaren abesti... abesti horren bersioa. Funk 3 taldea, Esloveniako talde bada. Esloveniarra da bai. Bai. Ba, lehenengo punk talde ezaguna izan zen Jugoslavia garaian. Bai, 70garren hamarkadan hasi zen jotzen. Hori da, 1977an jaio zen, justu punk musikaren jaiotzarekin batera. Eta 87 arte egon ziren jardunean, eta 2007 urtean bultatu egin ziren. Eta oraindik ere, ba, kontzertuak ematen dituzte, eta besteak beste, Bandira Rosa bestiare, abesten jarraitzen dute. Tira, entzun izan dugu, Punk 3 taldea behin baina gehiagotan hemen, Jon. Baina, orain gontan, bersio batean entzun dugu, Bandira Rosaren bersio batean, eta berriekin jarraituko dugu. Agien Kosobora mugituko gara, Jon, ze hauteskundeak egon dira iparraldeko Kosobo. Bai, hauteskundeak egon dira, eta zertatu hauteskundeak. Hain zuzen ere, iparraldeko Kosobon gogoratzen baldin baduzue, iparraldeko Mitrovitzan, Subinpotoken, Leposabitzen eta Svetchanen, hauteskundeak ospatu behar ziren, 42%-ak parte hartu du, gutxi gora bera. Oso gutxik. Hau da, bueno, nahiko ohikoa da hau Kosobon. Kosobon hauteskundetan normalean 40%-ko langa justu-justuan pasatzen da. Eta alde horretatik, bai, Ipar Kosobon gauzak ez dira gehiegi aldatu, antzera izan da ere bai, eta gehiengoa, ba, noski, Serbiar listaren zat izan da. Bai, goratu behar dugu, lau herri hauek, Ipar Kosobon, Serbiarri nagusidien herri ediala. Bai, eta nola baitere, hor oraindik ere, Serbiako administrazioak parte hartzen du, kudeak eta modu batera edo bestera, zeharka bada ere, eta ba, badago muga psikologiko eta fisiko bat gainontzeko Kosoborekin. Bai, eta bueno, irabazlea izan da Belgradeko gobernuan aldeko partidua, ez? Hori da, Serbiar listak irabazi du, botoen 90%, baina gehiagorekin. Bai, hauteskunde deitu zian Serbiar listako aurreko alkatek dimitizioa eman zutelako protestan, hain zuzenean negoziazioak, ba, eten egin zialako, baina negoziazioak etetaren kontestu berean. Ola hobeto azaldua da guztet. Bai. Eta hor, ba, oztopatzen nahi dira, ba, gutxioa bera, ba, Kosoboko gobernua gutxioa bera. Eta iragarri zuten azan ere, ba, berriro kargu hartu eta imititu ingo zutela, ez da? Bai, eta oposizioko partidu batek Serbiar Alderdi Liberal Demokratikoak oain Kosoboko gobernuan, ba, Kosoboko gobernu Albaniaren esan edut, parte hartzen duenak salatu du, ba, Serbiar polizia, Serbiako estatuaren polizia, oldartu intzitzaiola eta askotan, ba, bueno, ba, mugan, ba, miaketak eta bar gertatu izan diela, ba, partido honen kideen kontra, miaketak eta kontrolak eta bar, eta esate dute, ba, hor, Serbiako gobernuak nahi eta indula zerbskalistaren alde. Zerrenda bakarra zegon Serbiaren partetik, horrez gain beste bi alderdire aurkeztu zian, Jara Dinairen alderdia eta Bete Bendosi. Ah, bai, baina oso... Boto gutxi lortu dituze, izan ere, bore, maitzeke argi uste dutena da 1980 baina gehiago izan dela Serbiar listaren alde. No, iparraldeko Mitrovitzan 1980,1 atera du, Zedan, Bulagi, Txeke, Zubinpotoken 85,5, Zoran Todic, bere Serbiar listaren autagaia Leposabitzen 86,6, eta Butzina Jankovicek Esbentzanen 84,7, beraz, bueno, nola baita, ez dut aipatu, iparraldeko Mitrovitzan Goran Rakic, zan hautagaia eta alde horretatik erraz irabazi dute laurek. Eta bueno, ba, hor ez dago munduko beste zer, Kosovoko alderdi demokrata ere aipatu bezala xea aurkeztu egintzan eta baita ere bete endose. Hori tatxin partidua, ez? Tatxin partidua, ez da jara nahi barkatu. Eta bai, eta bueno, bi horiek bate atzaituzten emaitzak oso kaskarrak izan dira. Eta hori izan pixka bat, hauteskunde hauei buruz aipatu behar genuena, agian importanteagoa izan da berrietan Kosovoko parlamentuak hartu duen erabaki bat, ez da, Jon? Bai, Serbia... Kosovoko parlamentuak esan du, ba, Serbia mozioa pasatu du Serbian genozidioa kritikatuz, edo bueno, Serbekin dagoa genozidioa bezala definituz. Ja, definitu egin du, 1918 eta 1919 artean Serbiak aurrera eraman zituen operazio antiterrorista, ba, Serbiar genozidua bezala. Bai, ez dut esaten, lauta matzita artean bintzat bombardaketak hasi baino lehen, hildako gehienak utxekak egin zitula. Hori da. Ez Serbiar jertzituak. Eta gainera, ba, Kosovoko diputatu batek, Serbiar soldaduen bortxaketaren argazki bat erakutsi du. Florina Belasi diputatu bat, baina hanka sartu duz... Ridikula egin du, bai. Bai, argazki horiatea du filme pornografiko bat. Eta, da, filme pornografiko batetik atera du. Soldadu zantzitako hiru aktorek erratzen diala ba, emakume batekin jarrera violentoan. Bakigu filme pornografikoetan askotan salatu izan da, ba, ez den asko benetako indarra erabiltzen dela, ez dela soilik antzestea. Agian bortxak eta gertatu izan da, baina ez da Kosovon. Ez da Kosoboko eta ez da garai horretakoa. Eta beraz, ba, filme pornografiko batetik ateratako argazkiarekin, ba, antzes lantxo bat egin du eta gaixi atera zaio eta ridikulu egin du. Bestalde, Kataluniako pixka mugituko gara Kosobotik berriro ere Bosniarantz, Jon. Eta Kataluniako gobernuak bilauepen arabera Bartzelonak eta Sarajevok 2030 urtean neguko joko olimpikoak antolatzeko asmotan dabiltza, alkarrekin. Bueno, hor, kontutan izan behar da Kataluniako gobernuko kanpo ministeritzako pertsona bat, Alfred Bosch ustu dela, baina egian okerna abil, egon izan bai, dela, Alfred Bosch. Egon izan dela Balkanetan eta baita Sarajevon, eta baita ere bildu da bueno, ba, Bosniako federazioko gobernuakin eta baita Bosniako gobernuakin. Mm-hmm. Eta ba hor, ba, ez dakit, ideia hori bilauebek zabaldu du, baina ez dakit benetan, hau da, brainstorming batetan botatako ideia baten edo planteamendu ofizial baten. Ze hori pasan astean agertu zen berri hori, pasan aste buruan barikuan edo, gu pasan astean, ostegunen egin un programa, ba, programain baino egun bate hobi pasauta, egun batzu pasa dira eta ez da holako oi hartzu dizortu. Kontutan izan behar da, bilera hortan Espainiko enbasadorea ere bazegola. Bai. Orduan, egia bada hau, nolabait Espainiako gobernuaren ezagutzarekin izan da, baina nik uste dut hori ez dela funtzionala, ez? Nik ulertzen dute neguko olimpiada egitea Bartzelona eta Perpiñanen artean. Ba, hurbil daude eta Pirineo bertan daude. Edo joko olimpiko batzuk itea, ba, Bilbo Donostia Baiona demagun. Hiruen artean ba, nahiko hurbil dauden ira dagoela. Ba, baina Bartzelona Sarajevo ez da funtzionala. Ez, garbi dago ez. Tira, Gustut propaganda, hor bilauebek nahi izan dula propaganda pixkatein eta lotu Kataluniaren kausa Kosovoko kausarekin. Edo Kosovo, Bosniako kausarekin. Azten dute gaur egun Bosnia dela Balkanetan Kataluniako independentzian kontrako herrialde, oza, jarri gogorran izan duen herrialdea. Tira, eta azken ohartxo bat, une honetan Serbiako kopako finala jolasten ari da, ez da? Bai, jolasten ari da eta derbia handia da. Izargorria Partizanen kontra. Izargorriak liga irabazizun, liga irazteko partidurik irabake garrinetako bat Partizanen kontra irazitako izan zen, bita bat irazizun Marakana txipian, Partizanek mendeku hartu aldu, hain zuzenen Marakana txipian jokatzen ari dira. Eta bueno, ba, ipatzekoa da Saša Ilić, Partizanen kapitainaren azkenengo partida izango dela, 41 urte ditu jokalari honek, lehengoan ligako azkenengo partiduan ba, bere afizioen aurrean, Partizan zalen aurrean agurre esan zion futbolari, agur ofiziala, eta bueno, ba, beak esan zuen, espero zuela gaur jokatzia. Mm-hmm. Gugezgoa... Azkeneko partida izan daiteke. Gugezgoa azteatea nola doatzen eta ora... Eta gauza horiek, ze nik uste dut partia honen merezi dula eta... Eta besteak beste irratsaio egiten ari garelako hemen, baina tira, zazpietan hasi da, bas gaur behatzeak laurden gutxitarako, edo batek daki, ze agian luzapena dago, ba, jakingo dugu, egun amaitzen danerako jakingo dugu Izargorriak edo Partizanek irabazi duten kopa hori. Eta horri buruz, ba, kaso datorren astean hitz egingo dugu hemen. Musika pixka bat entzungo dugu, Jon... Eta Europar hauteskunde helduko diogu. Hoi da. Eta jake behin prankti rekin hasi gehala, ba, guazen entzutea bere abesti famatuenetako bat. Ljubljana jubulana. Hoi da, hoi da. Ljubljana gaixo da guazen edo. Tira, hementxe entzun duzue Ljubljana jubulana abestia eta Europar Batasuneko hauteskundeen inguruan hitz egitera joango gara une honetan. Bai, bost herrialde balkanierretan jokatzen dira hauteskunde hauek, jokatzen dira egin. Bost joko zela eta euskagu, bost sei. Eta seigarren bat zipre. Eta seigarren bat ere basikoa, orden alfabeto egin. Igual zarrenarekin, ez da, Europar Batasunean denbora gehien da daramanarekin, Greziarekin akaso? Da Grezia, bai. Eta, bueno, Grezian, ba, esate, enkestek esate dutena da... Ia ulketa gertatu, alto aldela eskubian alde, bai. Bai. Bueno, garbi dago, Greziak azken urteetan badakizute ba, gobernatu egondala eta dagoela. Ala nola, no, gobernatzarena esango egun nuke, kudeatua. Administratua dago, zirizan. Bai, hori, kudeak eta... burutu du Sirizak, eta, ba, bueno, inkestak esaten dutenaren arabera, Greziak 21 euro diputatu ditu, esleitzeko, eta inkestak eginek esaten dutenaren arabera, irabazlea Europako Alderdi Popularreko kidea izango da, demokrazia berria, nea demokrazia. Demokrazia berria, eta... Eta nahiko aldekin iaziko du, bueno, ez du kriston jipo jamango, baino nahiko alde irabazteko moduan. Ba, inkestek diotenaren arabera... Ez du ez da egongo, gutxi asko, ba, inkesten bataz besteko euneko 35-etik gora jartzen dute demokrazia berria, hau da, euneko 35 eta 29 artean, daude inkestak momentu hontan ematen demokrazia berriaren emaitza, eta bigarren indarra izango litzateke Siriza. Eta Sirizaren zat gutxi asko bataz besteko euneko 24-25 bueltan dabil, orduan, 10 puntu baina gehiagoko distantzia egongo litzateke, ba, Siriza, osea, demokrazia berria eta Sirizaren artean. Diputatuetara joango bagina, ba, esleipenean, 21 horietatik, ba, gehienek ematen diotena da 10 diputatu demokrazia berriari, 5 igoera bat izango luke, ze unionetan 5 dauzka, eta Sirizak bata zazpi aterako lituzke, alde horretatik egun dauzkana baina bat gehiago, alderdi sozialistak bi galduko lituzke, lautik bira pasatuz. Alderdi sozialistak ideatutako koalizio bat, bai, koalizio bat. Hori da. Hor bat dago baita ere topotami hau da erreka ditutako partidu liberala. Zentru ezkerreko edo zentrista dan koalizio horrek, ba, lau eurodiputatutatik bitara pasatuko litzateke, hau da, bi galduko lituzke. Bai, botuen eguneko sortziagin, ez? Hori da, eta ba, hor azkeneko alderdia diputatuak lortzen izango litzateke. Bai, gero dago neonaziak daude, 107,5 edo alago zerbaitekin, egun zentiburrikara. Bai, eta gero, eta gero alderdi komunista 106,5ekin. Hori da, bai, horren bueltan dabiltza. Eta, bueno, horiek lortuko lituzkete, ba, bi, asko jota, eta, bueno, badirudi bat gutxinez bai lortuko dutela neonaziek, eta alderdi komunistaren ez dago segurtatua. Tira, hori Greziari dagokionean, Esloveniara joango bagina, ba, esan dugu... Baina esan dugu zarrenetik, igual Zipreskeniago utziko dugu... Igual sartu zian Zipre eta Eslovenia, bai. Aldi berean sartu zian. Eta Bulgaria eta Rumania... 2007, 2004, Zipre eta... Eslovenian lehenengo, ez? Bai. Esloveniara, gatozen Esloveniara beraz... Eta... Eslovenian lehena da partidu liberal bat, ez? Iba Jovevak zuzentzen duen partidua... Bere izena da, nola da? A ber, Esloveniako kasuan, inkestek ematen dutenaren arabera, ba, lehenengo alderdia izango litzateke, aldeko, hau da, bai, liberal eta demokraten... Bai, emakume bat dauta gaia, Iba Jovevak, bai. Bale, eta... Bigarrena gaituko zan... Marian Saretz izan daiteke? Bai, hori da, bigarrena, bai... gobernuan dagoen Esloveniako Partidu Demokratikoa eta Esloveniako Partidu Popularren arteko koalizioa bat zuzentzen du Marian Saretz honek. Eta inkestek ematen dutena da, irabazi egin golukela. Janez Jansaren aldekoa da. Inkesta, azkeneko inkesteko jo esate dute? Zenik bueno, ikusten unean liberalak zian, irabazten. Ez dago esatiriz, inkesta batzuk ematen dut 1,6,5 eta ez dateko 0,1,2, osea. Eta beste batzuko 0,9,2, pixka bat zaila dago asuntoa. Agian azkenekotara joango bagina eta hor bai igual diputatutara joaten baldin bagara errazagoa izan daiteke Esloveniakoa ikustegia. Esloveniako alderdi sistemak eztanda egin du azkeneko urteetan. Eta ba populismoak ere ba indarrarekin sartu da populismoa eta alde horretatik ba badirudi alderdian saltuko lideratekenak, liberal eta demokraten alderdian ba hauteskundeak irabaziko lituzketela hiru eurodiputaturekin, 8 ditu guztira Esloveniak, beste hiru joango lirateke alderdi popularrarentzat, bat alderdi sozialdemokratarentzat, eta beste bat ba, ezker unitarioarentzat. Ba, ezkerrekoa, geratu aldia, laugarren indarra izan alda, hor, Violeta Tometxek zuzentzen duen ezkerra deitutako partidua. Ezkerra deitutako partidua, partidu honi, ba, momentu hontan, inkestek ematen diote 107,2 artean. Ikusten zuten ez, datuak ez dira oso onak, ze ez, bataz bestekotik asko aldentzen dira, eta alde horretatik iragartzea zaila da, baina bago den gestak 7 ematen duten, eta beste batzuk 12. Tartean daudenak ere bai, 9-8. Barkatu, utxo bat egin dut. Marian Saretz deitzen da partiduaren izena, da? Marian Saretzen liberalak edo algoko zerbait. Bai. Baina Iba Joveva da kandidatua. Vale. Eta Milan Ezber da Janez Jansaren, Esloveniko Partidu Demokratikoaren, oda Partidu Popularen kideren, kandidatua, bigarren gatu aldena. Hor badago baita ere, EAJ-aren hurbileko dagoen pentsionisten partidua. Dezuz, hirugarren geratu aldena. Hori EAJ-aren kide den partidu demokratako parte da, de pentsionisten partidua oso partidu gutxi dira partidu honen kide. Bai, gertatzen da, inkestek ere, bueno, hor ematen dutena da, 103tik, ezta? Ba, 108ra. Bai. Egia esan, Esloveniako inkestek ez dituzte klabe asko argitzen, zaila da momentu honetan datu horiekin badakiguna da alderdi popularra, hau da SDL eta SLS, osatzen duten koalizio hori, horrek bi eurodiputatu aterako ditu bai ala bai, badirudi. Eta aldekoek ere bi eurodiputatu aterako dituzte bai ala bai. alderdi sozialdemokratak bat edo bi atera ditzazke. Ah, barrun, bai Tania Fañonena, hori komisarioa izan da Tania Fañon hori. Hori izan zen Kroazia sartu zenean izan zuna. Ikusiko dugu haber reforma liberalak egiten ditun Kroaziak, eh? Hori izan zun. Herrialde berri hauekin baki guzerretatzen dan, Bulgariakin eta Rumanekin gertatu zana. Eslovenia oso herrialde zaharra izango aldiz bezala. Hori bai, da alderdi sozialdemokratakoa. Ta gero badago beste partidu popularreko kide den partidu txikiago bat Eslovenia berria horrek agian bat atea aldu. Baina guri interesatzen zeguna da Violeta Tomicen partidua ezkerra irugarren gehatu ahalden. Irugarren edo laugarren gehatu aldena sorpresa ematen badu. Inkestek ematen laugarrena gelditu daitekela. Irugarren ez litzateke iritsiko, oraingoz. Inkesten arabera, baina. Inkestak baten batek asmatuko du, zein gauza ezberdinak izatzen. Bai, baina guztiek gutxi gora era garbi uste dutena da aldeko alderdi popularrekoa eta sozialdemokratak, ba bueno, 1,5 langa pasatuko dutela. Oso ondo. Tira, Esloveniakoa beraz 8 eurodiputatu, esan dezagun gutxi gora bera 5 esleituta daudela eta 3 daudela dantzan. Bi alderentzat, bi alderdi popularrarentzat eta bat sozialdemokratentzat, hiru daude dantzan, hoietako bi seguruenik hiru alderdiena lagusin artean banatuko dituzte, eta gero bat, ba, izan daiteke pensionistentzat, edo batek daki, igual lehenengo hiru alderdiek lortzen dute beste diputatu bat gehiago. Mugitu gaitezen beste herrialde batetara, Jon? Ziprera, edo? Meka, Ziprera guazen, azkar, Zipren, labur. Zipren, enkeste gehienek garaipen ematen diote, elkarketa demokratikoa deitutako DC, DC dia demokratizko mozien azpizmoz, zentro eskuibiko partiduari, baino ez du ematen diote garaipena, eh? Bigarrena... zentro eskuibiko hau dala alderdi popularrekoa. Alderdi popularrekoa da. Bigarrena izango zen, akel, Ziprako Partidu Komunista. Hori da. Baina estu daude, eh? Bai, DCD, hau da, alderdi popularreko kideari ematen dizkiote, bara, inkestek 1,16-22 bitartean, hor da biltza datuak dantzan, gutxi gora bera bataz besteko 1,19-20-21 inguru egongo litzateke, 20 inguru jarriko genukena, eta bigarren alderdi komunista izango litzateke, eta alderdi komunistak kasu honetan, ba, ematen dizkiote inkestek 1,12-18 bitartean, 1,15 bueltan, ez da? Esango genukena orduan da, 1,20-15, horre ongo liatekela, eta diputatutan Ziprek 6 eurodiputatu dauzka, orduan bi izango lirateke alderdi popularraren zat, bi komunistentzat, eta beste bi geldituko lirateke dantzan. Badirudi inkestek diotenaren arabera bat alderdi sozialdemokrataren zat izan daitekela. Bai, diko uste dut. Hori da, diko alderdi zentrista, zentro eskerreko horren zat, 1,10-aren bueltan ibiliko litzatekela, eta horrekin eurodiputatu bat lortuko duke, eta orduan bakarra geldituko litzateke esleitzeko, eta hori ba bi kandidaturekin eman dezakete. EDEC taldea, dala beste alderdi sozialdemokrata bat, eta ELAM. Bai, ELAM neonaziak dira. Bai, hau... Greziako egun sentir urrekararen anai zipertara. Hori da. Baina... Hortxe dago... Gauza kurioso bat kontatu behar dugu Zipren inguruan. Zipreko alderdi komunistaren autagaia, akelen autagaia, da nilazi kurutsuklu, hona ditzen da, uste dut, eta da turko zipertarra. Lehen aldiz, Zipreko Republika Greziarrean, turkiar batek irazi alditu autoizkundeak. Tira. Zipretik aterako gara, Jon, eta ba, zarrekin gaudenez, Ungaria 2004an sartu zen ere bai. Ah, Ungaria ere, kontatu behar dugu. Kontatuko dugu Ungaria pixka. Baina Ungarian ez da el bakalau bendizo, ez? El bakalau, bai, saldu xamarra dago, baina nahizu. Hor, kusuko ditugu gutxura datuak, ze esate dute datuek. Fidesek 1,50 baina gehiago aterako duela. Inkestek ematen dute 1,40-3 1,62 bitartean. Hau da, bataz besteko hartuko bagenu, 1,46 bueltan egongo litzateke. Goleada, baina goleada. Osea, pasada bada, benetan. Fidesen emaitzak hauek izango balira, ba, Ungariako kasuan, abertopatzen dugun Ungariako kasuan, zenbat diren banatzen diren eurodiputatuak, Hungarian 21 dira, eserlekuak ez dira gutxi, eta 21 hoietatik ba 12 erdia baina gehiago Fidesek hartuko lituzke. Bigarren alderdia kasu honetan izango litzateke ba alderdi sozialdemokrataren baliantza bat, alderdi sozialdemokrata da nagusiki, eta alderdi sozialdemokratari ematen diote 107-tik 112 bitartean. Ba, utxura era esango bagenuta, bataz bestekoa 110-aren bueltan egongo litzateke, eta 110-aren bueltan ibilita, ba, 4 eserleku lortuko lituzke alderdi sozialistak. Eta hirugarren alderdiari begiratzen baldin badiogu, eta hemen dago pixka bat, ba, nobedadea, ez da? Demokraten koalizioa izango litzateke, eta ez litzateke izango Jobik, gogoratu dezagun Jobik, orain arte parlamentuan bigarren indarra dela. Bai, baina Jobik ekin du aliantza bat oposizio liberalarekin, eta ordu norbarnezatik eta gertatu zaio. Hori da, hori da. Bueno, ba, alderdi demokrata... Alderdi demokrata uste dela... Sozioliberala. Bai, lehengo presidente sozialista, sozialdemokrata Ferenc Gyurcsányen sortuzun estizio bat uste dela. Hori da, hori da. Azken batetan, bueno, alderdi sozialdemokrataren estizio bada, alderdi sozioliberal bada, eta arek aterako lituzke, ba, 3 euro diputatu. Inkestek ematen dutena da, 7-10-aren bueltan. Hau da, gutxi asko alderdi sozialdemokrataren emaitza. Purtxo bat berago, horregatik alderdi sozialdemokratak 4, eta 3 alderdi sozioliberal hau. Eta gero daukaguna Jobik. Jobik atzetik egongo litzateke, 5-10-aren artean ematen diote inkesta desberdinek, baina, bueno, badirudi zentzu horretan, ba, jetxera nabarmena izango dula, eta litekena da, ba, Jobik gelditzea, ba, 2 euro diputaturekin. Hor, berritasun bat dagonare bai da, momentun alderdiarena, bai, hori da protestetan sortu den beste alderdi. Bai, alderdi zentrista bat. Bai, baina da zentrista, baina da berean oso agresiboa, errusen kontra oso europartzalea, eta da oso profil gaztekoa, hola, purtzailea bezala, antidelite, hau da, liberal libertarioa edo. Bai, kurioski da, hasierako Fidesz bezala. Ze Fidesz azizenean lehenengo hauteskundetan itxura hori zekan. Kandidato gazteak, orban bera, oso gaztea zan, epogortan, oso irudi apurtzaile alaia saltzen zuna, ba, hori, momentumek hori saltzen du gabe. Ba, agian, eta tabernan egongo bagina momentu enten garagardo bat edaten esango genukeena da, alderdi sorosiano perfektua dala. Bai, bai, bai, bai. Eta momentunek, ba, 5-aren bueltan ematen dute inkestek, 5-eko langa hori pasatuko balu, eta konfirmatzen baldin bada, ba, seguruenik, diputatu bat lortuko luke, kasu horretan, eurodiputatu bat momentunek, eta badago beste zerrenda bat ere, ba, sar daitekeen Europar legebiltzarrean, eta hori da alderdi berde bat. Bai, beste politika bat posible da, ditzen dena. Eta hau alderdi libre, hau alderdi berdera joango litzateke, 6-a inguru ematen diote inkesta batzuk, 4-a, 5-eko langa hori pasatuko balu, ba, pasatuko litzateke Europako Parlamentuan, beste politika bat posible da alderdi hori, eta alderdi berdean ba, sartuko litzateke, eta alde horretatik, ba, esan bezalaxe, Hungariakoak ez daka emozio gehiagirik, eh? Inkestek diotenaren arabera, erraz Fidesz egiteaziko du, 21-etik 12. Eta hain nagoaz, Bulgariara edo Rumaniara. Ja, 2007-an sartu ziren herrialdekin baldin bagaude, edo zeinetara joan gaitezke, zer horrek hautatu bat. Ba, Bulgariara, jongo gara. Ba, joan gaitezen Bulgariara. Bulgarian... Inkesta gehienek alderdi sozialistaren ematen diote garaipena, baino ez du, nik ikusi nuenean. Bazegoen bat edo bat, egungo Boiko Borisov lehen ministroaren Bulgaria Europearen aldeko hiritarren koalizioa deitutako partidu eskuindarrari garaipena ematen diona. Baino gehienek alderdi sozialistaren alde egiten dute. Bueno, estu dago, estu, eh? Estu dago, bai, bai, bien artean oso estu dago. Azken inkestetan, osea, hain zuzen ere, ba, maiatzaren 8-13 aste horretan egindako inkestetan, garaipen ematen diote eskuineko alderdiari. Ah, bai. Bai, bai, ematen diote gutxigatik, puntu bat, 1,4, sozialistentzat 1,5, hau da, estu dago. Hirugarren izango zategen alde partidutko demokraziaren eta eskubideen partidua. Hau teorian partidu liberala da, baina historia osoa kontatu behar da. Da, minoria turko-bulgariarraren partidua. Zertatzen da, Bulgariako konstituzioak alderdi etnikoak debekatzen dituenez, bat, alderdi hau etnikoa dena, turko-bulgariarra, ba, aurkezten alderdi liberal bezala. Baina botante gehienak eta zuzendari gehienak turkiarra dira. Hau da, alderdi binagusiak, hau da, eskuineko koalizioak, eta ezkerreko alderdiak, alderdi sozialistak, gutxi gora bera uniko 35aren bueltan, ibiliko baldin badira, 30-35aren bueltan, inkesten arabera, alderdi hau ibiliko litzateke euneko 10-12aren bueltan. Nik guzti nuen eneko 8 zan, baina bueno. Ja, hemen inkestek ja hobekuntza nabarmen bat eman diote, azkeneko inkestaren arabera uniko 13,7. Eta laugarren geldituko zan VMRO, Bulgariako VMRO, ez Mazedoniakoa. VMRO partidua. Kasu hontan, Partidu Nazionalista Radikalak edo eskuin populistakoak edo auskalo nola deitu, ez doaz bat. Parlamentarioetara bat juntzian, deitzen zen Patriota Batuak edo Abertzale Batuak koalizioan, koalizio hori ez da Europar Hauteskundeetarako aurkezten, eta bakoitza bere aldetik doa. Eta, hori, ba, euretan hobe dabilena VMRO da, uneko lau, uneko bostekin. VMRO ze partidutan dago, Europan? Ba, VMRO... Edo ez daka, igual ez daka parlamentariudik, Parlamentura, o sea, Europako parlamentura joango, da, badirudi... bai, badauka, da, Europako konservadore eta erreformisten alderdia, hau da, torien alderdia. Eskuin euroesteptikoa. Euroesteptiko light. Bai, toriak, hor daude, txekiarrak, eta badaude Flandier independentistak. Eta poloniarrak, ogoratu. Poloniarrak. Legea eta justizia alderdia hor dago. Beraz, BMR-ok emaitza horiek izango lituzke, gutxera ere uneko 5-6, Europako Parlamentuan sartzeko aukera dauzka. Eta tira, hoie dira Bulgariako inkestek esaten dutena, 17 eserleku ditu banatzeko Bulgariak, datu hauen arabera, alderdi sozialistak 5 aterako lituzke, orain arte dauzkan eurodiputatuak baina bat gehiago, eskuinak 5 ateako lituzke ere bai, 2 gutxiago orain dauzkana baino. Aldekoek, hau da, alderdi demokrata eta liberalean talde parlamentario horretan sartuko liratekenak momentu enten Bulgariatik 4 dira eta bitan geldituko lirateke. Eta hor, ba ikusteko dago BMR horren emaitza eta beste alderdi batzuen emaitza, baina geldituko lirateke beste zenbait diputatu banatzeke eta, bueno, ikusi beharko dugu, nola bukatzen den. Errumaniara egingo dugu bai. Errumaniara egingo dugu salto, eta Errumaniak... Oposizio eskuindarrak jaziko lituzke uste dut, nik ikusi nuenean... Inkestek diotenaren arabera... Alderdi nazional liberala, ez? Ez, alderdi sozialistak. Alderdi sozialistako hain, baina duela bi egun ikusi nuen, eta alderdi nazional liberalari ematen zioten. Oraingoz, bai, bueno, bai, eia da, alderdi sozialistak ez arrazoi dezu, ez. Aldeko alderdi. Ez, Partido Popularrekoa da, eh? Abai. Liberala ditzen da, baina Partido Popularrekoa da. Vale. Egia da, aldekoa zana, Partido Liberal Demokrata baseskurena, bertan sartu zala. Baseskuen partidu historikoa. PLD edo hori. Jo, basesku bere aldetik aurkezten da beste partidu pertsonalista montatu du, baina... Ez que, claro, hor, bai, konservadorea da, baina, bueno, berez arrazoia dezu, ez da, bi koalizio bada. Hor dago Europako alderdi popularra eta ba, beste alderdi liberal nazionala edo nazional liberala, ez da? Bien arteko koalizio bada eta, bueno, edozein kasutan bi alderdiek parte hartzen dute, zuk esan bezalaxe, ba, Europako alderdi popularrean. Orduan bai, beraiek hasiko lukete inkesten arabera, azkeneko inkesten arabera, beraiek lirateke irabazleak. Eta, ba, bueno, euneko 27, 26, 28, bueno, ez dira iristen euneko 30ra, baina euneko 30ra gertu geldituko lirateke. Egia da, inkesta batzuk momentu batetan, ba, adibidez, alderdi sozialistari euneko 32 ere eman diotela, eta hori ez diote sekula eman eskuineko koalizio horri, baina une honetan, azkeneko inkestek ematen diotena alderdi sozialdemokratari da, gainbera handi bat, eta 25, 21, 21, 25en bueltan. Hirugarrena geratuko zen, plus alderdia dela, azkeneko protestetan sortu zen partidu bat aldeko kidea dena. Hori jugarren gatu gozan. Da, Ungareko mementun bezala, hori alderdi liberal gaztea protesta batzun inguruan sortutakoa, sorosia noa, hori dena. Eta... txarra dauden guztia. Haun alderdiaren izena zin da, Jon? Ez da, plus ez dakiz zer. Plus ez zer uste dut. Vale. Eta, bueno, hor alden joango lirateke ez da? Bai. Bai, eta inkestek ematen dutena da, bai, uneko amarre inguru. Gero dago Ungariaren partidua. Hori ere Partido Popularreko kide dela uste baita dut. Baita ere, ikusten dena. No, Errumaniako Ungariaren partidua. Eta uneko bostaren bueltan ibiliko litzateke. Eta bosgarren postuan Pro-Romania partidua, alderdi sozialisten estizio bat dena Victor Ponta lehen ministroiak sortutakoa. Bai, eta uneko bostaren inguruan esan bezala. Gero hortaz badago pro alderdia zan... Hori da, hori da. Hori ez da aldekoa, eh? Hori da... Hori aldeko, ez plus da aldekoa. Pro da Victor Ponta dena. Vale, bai. O sea, hor bi alderdi joaztea aldera beraz. Pro da sozioliberala. Eta joango alderdi Europako demokraten alderdikoa da. Ah, bai. Eta gero dago berez alde, alderdia liberal eta demokraten aliantzan. Eta, bueno, orduan alde horretatik, badakigu aldera bi joango liratekela, bi alderdi. Horrela pixka bat dena labur bilduta, hogeita ma bi eserleku banatzen ditu Errumaniak, amaika izango lirateke alderdi populararen zat inkesten arabera, hau da, bi galduko lituzke, sozialdemokratek amar izango lituzkete, hiru galduko lituzkete, eta aldek sei lortuko lituzke, eta alde horretatik hiru gehiago lortuko lituzke. Ez dagoena jakiterik oraindik eta sozioliberal hauek aterako luketen emaitzen arabera, ba non jarriko lirateken, ze alderdian sartuko lirateken, baina dagoeneko bada ezpada sartu dira alden, eta horregatik. Esan duzu, amaika popularrek, hori zegoen da, amaika popular nagusiek, edo alderdi popular nagusiak, zero errumaneko ungariarrak ere... Hor ere sartzen dira, bai. Ah, bale, bale. Denak sartzen dira, alden bezala sartzen dira bi alderdi horiek, eta gero, ba bueno, bixe. Ikusteko dago pixka bat... Eskuin muturrak hemen ez zuen zer lortuko, ez? Bueno, eskuin muturra eskuin ez eurosteptikoa du, eskuin euskalo nola ez, ditu. Hemen orain gozez, baina bueno, hemen... Ez, de hecho, ikusi nun Errumania Hundiaren partiduari autaritza atzea botaziotela. Uh-huh. Ez dela, aurkeztu edestia laiten. Bueno, falta zeguna da... Kroazia. Kroazia. Ta Kroazia da, kampaina beroena izan duna, ze... Europa mailako figura hundiak egon dira hortan. Bo, inkeste gehienek esate dute HDZ-ek irazuko dula, ez? HDZ-ak. Bai. Hala da. Inkestek esate dutena da... Bost diputa, maritik bost gutxi ba, bera edo. Igia da, lehere, inkestek ematen dituzten datuen arabera, bueno, azkeneko asteetan gainbera bat izan du. Inkesta batzuetan hasi izan apirilaren amaieran 126, inguru izaten, eta orain inkestek ematen dute uneko 24, 25, horren bueltan. Orduan jeitsiera nabarmena. Alde horretatik hori konfirmatzen baldin bada. Bigarrena geratuko zen, alderdi... Sozialista, ez da? Sozialista, bai, alderdi sozialista demokratikoa. Uneko 20 inguru ematen dute inkestek, uneko 16, 21 inguru. Orduan bataz bestekoa uneko 18, 19 izango litzateke. Eta sorpresa bat dago. Ze hirugarrena geratuko zen... Partidu ezkertir bat, jibizit, hau da, esi bizia edo giza ezia, ditutakoa. Alderdi... Hau da, alderdi oso gazte, aktivista gazte ezkertirrek sortutakoa, oso kritikoa, ba, bueno, ba, gauza askorekin, bai gerrarekin, bai Jugoslaviaren zatiketakin, bai kolonizazio ekonomikoarekin, ze hola esaten dute, eh? Ez da, ustelkeria, zoi, ez da, kolonizazio ekonomikoa. Bai. Da Boris Malagurski filme zuzendari famatuaren lagunek eta bere inguruanko jendeak sortutako partidu bat. Iban Pernar da burua. Euneko amarra ematen diote inkestek, gutxi gora bera, sinkretikoa da, ez dago esaterik ezkertiarra dela erabat. Bai, baino nik esango nuke ezkertiarra dela. Eh? Globalizazioaren kontrakoa da, deitzen dute populista ere bai, protekzionismo ekonomikoaren aldekoa, euroeszeptikoa, bueno, pixka bat... ideologia horretan egia da sensibilitate ezkertiarragoa erakusten duela oraingoz eta ez dago jakiterik benetan ba ze Europako alderritan lerratuko den oraingoz. Eta hori da pixkat sorpresa izango litzatekena Kroazian. Dena den aurrera jarraitu aurretik Jon 10 segundu gelditzen dira gure irratiko entzulei. Agur esango diogu. Bai, agur esango diogu. Eta nahi duzuen jarraitu gaitzak ez zue internetez, edo podcastean. Agur eta datorren aste arte. Datorren aste arte, bai. Tira, buka dezagun Kroaziarekin Jon. Eta gauza asko baita daude Kroaziari buruz. Ezaten. Bai, bai, bai. Gauza dexente dazkagu Kroaziari buruz. Komentatzeko. Eta, bueno, Kroazian, baixan bezalaxe, 11 eserleku esleitzen dira. Hoietatik 5 badirudi inkesten arabera joango liratekela HDZ-ren alde. 3 sozialdemokraten alde. Eta 2 alderdi honentzako izango lirateke. 2. Inkestak mendetuenaren arabera 2 izango lirateke. Bat irakurren unaz genoa lez. Bat bueno. Eta 2 izan daitezke. Segun. Bai. Laugarren agertuko zan zentrozkerroko koalizio bat Amsterdam koalizio ditutakoa dena. Bai. Dela, liberal, zentrozkerte ekologisten koalizio bat, nola da burua, Blado Feial edo alako zerbait. Bai, bai. Burua. Hor batzen dira, Kroaziako baserritaren alderdia, Kroaziako Partidu Nazionalista zar bat, Stjepan Radicek fundatutakoa, hori garmendea ziren. Hoi, Partidu Liberal bat, ere badago bertan, Istriako autonomistak, de hecho kandidatoa Istriako autonomista bat da. Riekako autonomista bat. Hemen izan genuen gonbidatuena Adrian Fuentesena ez, eh? Beste Riekako autonomista batzu dira. Adrian Fuentes egontzan, ba Euskal Kartasunekin nahituta dagoen lista zarrieku kokidekin. Ba, hoiek ez dira, beste batzu dira. Eta de hecho alderdi ezkertiar bate badago koalizio hontan Kroaziar Laboristak deitutakoa. Oiek, agian bat atera ditzazkete. Bai, inkestek esatutenaren arabera bat atera dezakete. Eta, bueno, egia da, hor alderdi txikiekin aldakortasuna handia dagoela. Momentu honetan, badirudi, ba, ezkerreko zerrenda honek, edo ezker populista, nazionalista honetako, soberanista, ez nazionalista barkatu, soberanista horrek ba, aurre hartu dula eta hirugarren indarra izango litzatekela, eta laugarrena izango litzateke koalizio zentro ezkertia rau, euneko 6 inguru, 6-7 asko jota atera izango lukena inkesten arabera, eta alde horretatik bi alderdi hauek bat izango lukete segurtatua. Bigarrena, eta hor dator berritasuna, oraingoz bat segurtatua izango luke lista soberanista hori, eta bigarrena lor zezaken baldin eta emaitzak, bere emaitzarik oberenetan egongo balitz, eta Mostek, hau da bosgarren alderdiak, euneko bosteko langa pasatuko zpano. Aldeko partidua da Mostu uste dut. Ez da propioki ez dago lerrotuta horrengoz. Baina liberala da, bai. Oso zentrista eta liberal. Bai, jadezetekin batean gobernatzen du. Bai, logika izango luke ba, alden sartzea. Eta hemen inkestetan ematen diote eta horregatik inkestaren arabera. Euneko bosteko langa pasatuko balu, berak ebera emango luke diputatu bat, eta orduan izango litzateke bost, hiru, bat. Edo, euneko bosteko langa pasatuko espalu, orduan izango litzateke bost, hiru, bat, eta bigarren hori, akaso, emaitzen arabera, joan ziteken ezkerreko zerrenda soberanista horren alde. Baina oraingoz, inkestetan, zaila da asmatzea, ze jak portzentai txikiekin gabiltzanean, errore tarte barnean dago Mosteko aurresatea, eta baude batzuk euneko bostetik bera, eta beste batzuk euneko bostetik gora. Kontua da ikusten dena da Most hauteskunde kanpaina aurrera eginala, bere espektatibak txikitu zuan direla. Bueno, ikusiko dugu zegartatzen. Alare, kanpaina bero egondaz, eurodiputatua lortzeko aukeek ez da gana, nahiz eta berak esan baietz da Milorad Popovac. Hau da, Serbiar Partidu Demokratako, Partidu Etniko Batetako burua. Popovac esan genuen bere afixak erasotuak izan ziala. Hartzen zuna, bakizun zer den Serbiara izatea Kroazian. Eta, bueno, denetik hartzen ziotela, lelo fasistak eta afixa berriak eta dituzte. Nuna hartzen den Kroaziako bandera undi bat, hartzen da Kroazian jaioa hartzen du roien Uherbatzkoi. Zirilikoz, baino Kroazian jaioa. Ben, ez dio zertago balio izan. Berriz erasotu dituzte. Pupo batzak esaten du, eurek esaten dute hemendik alde egiteko, eta bai, alde egingo dugu, baina Bruselara. Ez dut uste lortuko dutenik, Serbia gutxi bizitako jazena. Bai, inkestek esaten dutenen arabera, ba ez dirudi. Kezkarria da partionek jaso izan dituen eraso kopuru hori, Dudari gabe. Gero horrere Merkel egon da hauteskunde kanpainan? Figura asko egon dira, Kroaziako hauteskunde kanpainan. Merkel HDZ-taren alde. HDZ-taren alde gonda, mitin batetan parte hartu du, Zagreben. Hor egon dia Andrei Plenkovic lehen ministroa mitin hortan, baita Carlo Resner, bueno, ba, zerrenda burua, Bleiburgen egon zenetako bat, Resner jauna. Eta Merkelek oso deklarazio kuriosoak egin ditu. Zer esan du ba? Bueno, esan du mitina bukatu du korrato serbieraz edo korraziraz, nahi zuen bezala, edo serbo korraziraz edo, ba, bertako hizkuntzaz, esan ez, ba, Europako Partido Popularra eta Korratzeko Batasun Demokratikoa da ziurtagiri bat diela, bermea diela, eta beraz, babestu itzazue Carlo Resner eta Manfred Weber. Manfred Weber da CDU-ko Europako, CDU-ko eta Europako Partido Popularreko komisio buru izateko hautagaia. Baina horretik esan du beste gustat alemanez hitzitekoan. Nazionalismoa oso kezkagarria dela, ez patriotismoa bezala, patriotismoa ona delako, baina nazionalismoa ez eta nazionalismoen kontra inber dela. Bueno, niri hipokrita dutzen zaitu patriotismoaren eta nazionalismoaren arteko diferentzia hori. Zer mundu guztia da patriota hemen. Gerretara borrokara juten zienak ere patriotak zian, inorez da nazionalista. Baina justo, nazionalismoa askotan lotzen da hori etniarekin, intolerantziaekin, ba ez da ginit korrezeko jadezet, egokiena denik, nazionalismoa, nazionalismoaz, ba besteren, besteren ezaugarri bat bezala dela aipatzeko. Jadezet oso partidu nazionalista, bai, bai da, nazionalismoari ematen zaioan adierarik txarrenean, Merkel ematen ari zitzaioan adiera hortan. Dudari gabe. Eta gainera kontzertu horretan, mitin horretan, musika konkretu bat egon zan. Bai, egon zan abesti bat, Liepa Lixi, hau da, Ederrazara. Ederrazara, Kroazia buzko abesti bat da. Baina abeslaria nor da, ba, Marko Perkovic Thompson. Abesti honek ez du ezer esaten, nola, ba, bueno, ba, Kroazia ze derra den, eta gure aberria ze polita den, eta, bueno, ba, alako, ba, txorakeri nioinoak. Baina, kago, abeslaria da fascista bat. Osa, korrazeko abeslariak ezagunen izango da, baina fascista bat da. Eta Merkel esatea hor, Merkelek esatea hor, bai, gu nazionalismoan kontrako edo nazionalismoan arrisku ezo harta dazte atorri geha, eta ez dakiz, eta justo Thompsonen abestien pean hori esatea, ba, ez dakiz, kriston kontrasana da. Ba bai, igual hemen utziko dugu ez da, jo? Figura gehiago egon dira, korratzeko hauteskundetan. Bota. Egon da baita ere Frans Timmermans, Holandako Europako kanpo asuntuetarako komisario izan dela, eta alderdi sozialistatik komisio buru izateko hautagaia dena. Hori, Riekan egon da mitin batetan, SDP-ren mitin batetan, korratzeko alderdi sozialistaren mitin batetan, Tonino Pitzula hautagaiarekin bat. Eta, bueno, ba, hor, ba, nola, Merkel egondan, ba, Timmermans, bai, beraz ikusten ditugu, pisu handiko figurak egon diela Kroazian. Marine Le Pen bera ere agertu zaigu. Mm-hmm. Marine Le Penek babesa eman dio Bruna Esih, deitzen den, hautagaiari. Kroaziako independenteak edo Kroazian aldeko independenteak edo alako zerbait deitzen da bere partidua. Bada, eskuin muturreko partidu bat da. Eskuin mutu, bueno, bai, ustazak. Osea, eufemismo gabe. Zlatko Hasanbegovic kulturministro hoi oso polemikoaren partidua da. Hasanbegovic ez da partiduko burua, esan bezala Bruna Esih da, baino bada nola baite partiduan ideologoa edo. Hasanbegovic aipatu dugu, bera izan zalako pasaden Kroazian gobernuan, ba, ahoberokeririk haundienak esaten zituena. Eta, bueno, ba, hor hartu zegu, nik ez dakit Marine Le Penen mugimendu honek, ba, ze grazia ingo dien, ba, ez dakit, ba, eslabiar, beste lako eslabiar herrietan dituen lagunei. Askotan lotzen da Marine Le Pen Errusiarekin. Ba, nik ez dakit, egia bada lotura hau, edo Errusiako zenbait pertsonekin, eta baita ez Serbiako zenbait pertsonekin. Egia bada lotura hau, egia baldin bada, nik ez dakit, ez dakit, Sechel jaunari adibidez zer nolako grazingo dion honek. Hor, jakina da, eskuin muturrekoek askotan kontrasen asko dazkatela. Batez ere nazioartean dituzten aliantzei dagokionean. Baina tira, Bai, ze orain lotzen da adibidez Fronte Nazionala Errusiako diruarekin edo Errusiak babesten duela, baina Fronte Nazionala 2004 edo 2013 edo horako urte arte izan zen Svoboda Ukrainiar partiduaren partidua nahi bat, eh? Ta bueno, ba beste figura, laugarren figura batek ere parte hartu du kortzeko kanpainan, Pamela Andersonek, orain oso ezagun, politikakimente oso ezagun egin dena, ez, eta bakorrazeko partidu bat ere babestu du. Mojemo deitutako ezker erradikaleko partidu txiki bat. Bere aldeko botua eskatu Mojemo da esan nahi du aldu gau da Podemos bezala, bakorrazeko Podemos. Ta bueno, ba Anderson andereak ba hauen aldeko mezu batzuk bidali ditu ta bueno, ba curiosoa. Ba bai, ba hementxe utzi beharko dugu, Ion. Bai, hementxe utziko dugu, programa oso beteatea zaigu, orduta piku, eta... Datorren astean ere, ba, luze joango da programa. Emaitzez aditugu gara. Hori da. Eta, ba, zuei, esan bezala xe, datorren astean arte, hemen izango gaitu zuela, hori tamaz azpi FM irratiko sintonian, arratsaldeko zazpiretatik zortzira bitartean, eta bestela podcast bidez entzundu gaitzakezue, eta hor bai, batzutan badakizute luzatu egiten garela gaurkoan bezala xe, dagoeneko ordu bete eta hamar pasatxo, ia ordu bete eta la orden egon gara zuekin. Eta esan dagoa, urren astele arte, aio! Bai, urren astele arte, bai! Parente niko neće mučiti sa francuskom dramom. Posudit će si film sa Jean-Claude Van Damom. Zbog u filmu ideš boje i odaj si od soje. Pozrećeš kod sebe sve fredove svoje. Po